Hei, hei, hei. Hei, har du drømme? Du, jeg kjøpte meg bilbatteri, skjønner du, sånn startbatteri, vet du. Måtte ha nytt det gamle og var helt kaputt, skjønner du. Tror du det? Ja, ja, ja, det sånn som skjer det, vet du. Nå du, minst venter det. Ja, du, gidder du å hjelpe meg litt, Anne? Ja. Gidder du å prøve å starte mens jeg holder her, bare? Starte? Ja. Ja, nå skal vi se. Bare, skal vi se, sånn. Det skjer jo ingenting, jo. Nei. Skjønner ikke, altså, det var merkelig det. Du, det helt nytt å gjøre her, skjønner. Helt nytt? Ja, splitter nytt kjøpte du i dag, vet du. Ja, det var merkelig det. Ja, du, kan ikke du prøve en gang til? Ja, prøve en gang til, da, skal vi si. Ja. En, to, tre. Ja, ingenting. Jeg skjønner ikke det, altså, jeg har jo koblet riktig også. Jeg, den til minus og den til pluss. Ja, altså, du har vann på batteriet og... Ja, alt i orden, jeg har vann og alt i det. Jeg skjønner ingenting, altså. Du har blitt lurt, du vet. Nei, nei, nei, nei, nå har jeg det. Nå har jeg det. Du har glemt det viktigste, du vet. Det viktigste, gjør du for det? Bil! Bil? Må man ha det, ja? Blir ikke det innmari dyrt, ja? Å, herregud.